امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ نے جو مدنی اسلامی بھائیوں کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کیا، آخر وہ کون کون سے عادات ہیں، اتوار ہیں جن پر عمل کر کے ہماری اسلامی بھائی آپ کی توقعات پر پورے اتر سکتے ہیں؟ تو میں دعوت اسلامی والا ہوں، اور دعوت اسلامی کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ سب کے سب رضا الہی کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ دعوت اسلامی بننے کا مقصد، اس کا کام کرنے کا مقصد، اس کے جامعات، اس کے مدارس المدینہ، اس کی نیکی کی دعوت، اس کے مدنی قافلے، مدنی انعامات، سب کی منزل جو ہے رضا الہی، اور ہم بہتر سے بہتر طریقے پر رضا الہی حاصل کرنے کے لیے سعی رہیں. اب اس کام کو ان کے بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، جیسے ایک شعبہ جامعات المدینہ کا بھی ہے، اب ایک ہی کام کے ذریعے ہم جتنا زیادہ زیادہ کام لیں گے تو فائدہ زیادہ ہوگا. جیسے میں نے عرض کیا کہ جتنی زیادہ نیتیں اچھی اچھی ہوں گی اتنا ثواب میں اضافہ ہوگا. اس لیے محض درس نظامی ہمارا مقصود نہیں ہونا چاہیے، اور دعوت اسلامی کے جامعات اور دیگر مدارس میں یہ نمایاں فرق بھی ہے الحمدللہ، کہ ہمارے طلباء مدنی قافلوں میں سفر بھی کرتے ہیں، مدنی انعامات کے ذریعے اپنے کردار کی اصلاح بھی کرتے ہیں، چوک درس، علاقائی دورہ بڑھائے، نیکی کی دعوت میں بھی حصے لیتے ہیں الحمدللہ. تو دعوت اسلامی کام بھی کرتے ہیں. اب یہ کہ جو طالب علم یا استاذ جتنا زیادہ دعوت اسلامی کا کام کرتا ہے، جب مجھے پتہ چلتا ہے تو سچی بات ہے میرا دل بہت خوش ہوتا ہے. یعنی عام اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کا کام کرتے ہیں دل ان سے بھی خوش ہوتا ہے، لیکن جب مجھے پتا چلتا ہے کہ بھائی فلاں استاذ جو ہے ہمارا معلم، اس کے ذمے تحصیل مشاورت کا وہ نگران ہے، یا وہ فلاں ہمارا استاذ ہے وہ علاقائی مشاورت کا نگران ہے، تو یقین مانے مجھے عوام کی وہی منصب عوام کے پاس ہے، اس کے بجائے ہمارے عالم اسلامی بھائی کے منصب کا سن کر خدا کی قسم میں زیادہ خوشی محسوس کرتا ہوں. دیکھیں میں نے آپ کو عرض کر دی نا کہ عوام میں اور علماء میں بہت فرق ہے. جو کام عالم کر سکتا ہے وہ ایک عام آدمی نہیں کر سکتا. عام آدمی شرعی رہنمائی نہیں کر سکتا، عالم کر سکتا ہے. عوام جو ہے بیچارہ رٹ رٹا کر بیان کرے گا، دیکھ کر بیان کرے گا، پتہ نہیں کتنی غلطیاں کرے گا، اور ایک عالم ہوگا وہ جو بھلے وہ بھی دیکھ کر ہی بیان کرے، بے شک رٹ کر ہی بیان کرے، احتیاط تو عالم کو بھی کرنی ہے، لیکن عوام کے مقابلے میں غلطیوں کا امکان اس سے کم رہے گا، فرق رہے گا. اس کا سمجھانے کا انداز، احادیث مبارکہ اور آیات کریمہ پڑھ کر تفہیم کا جو طریقہ ہوگا یہ عوام کے مقابلے میں بہتر ہوگا. تو اس لیے آپ جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں وہ سب کے سب یہ ذہن بنائیں کہ ہمیں درس نظامی تو کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ، اور جو پڑھاتے ہیں وہ بھی پڑھانا ہی پڑھانا ہے، لیکن پڑھانے کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی کام بھی پڑھاتے رہیں، تاکہ آپ کے لیے زیادہ زیادہ ثواب جاریہ کا ذخیرہ ہو. کہ آپ صرف درس نظامی پڑھا دیں گے، ثواب اس میں بھی انشاءاللہ ملے گا اچھی نیتیں ہوں گی تو، اور اگر ساتھ میں دعوت اسلامی کا کام بھی ان کو سکھائیں گے تو پھر ثواب بے اندازہ ہو جائے گا. کیونکہ جو خود درس نظامی پڑھ کر گیا اب وہ یا تو خطیب بن جائے گا، آواز اچھی ہوگی تو بڑی مسجد کا خطیب بن جائے گا، ہو سکتا ہے کہیں مدرسے میں نوکری کر لے گا، تدریس کرے گا، دین کا کام وہ بھی کرے گا، لیکن دعوت اسلامی کے انداز پر کرے گا تو بہت زیادہ کر جائے گا. جیسے کہ دعوت اسلامی والوں نے جب جامعات اور مدارس کے کام میں ہاتھ ڈالا تو پاکستان میں سب سے آگے نکل گئے. اتنے طلباء اور اساتذہ پاکستان میں کسی بھی مدرسے کے پاس نہیں ہوں گے، کسی بھی انجمن کے پاس نہیں ہوں گے، میرا گمان غالب ہے جتنے الحمدللہ دعوت اسلامی کے پاس ہیں. کسی ایک ادارے کے پاس اتنے علماء نہیں ہوں گے جتنے دعوت اسلامی کے پاس ہیں الحمدللہ. تو ظاہر نظر آ رہا ہے. پھر یہ کہ جتنے باعمل طلباء اور علماء دعوت اسلامی کے پاس ہیں اتنے کسی کے پاس بھی نہیں، میرا اندازہ ہے. تو یہ دعوت اسلامی جو ہے یہ باعمل بنانے کی تحریک ہے. علم کے ساتھ ساتھ عمل جو ہے نا اس کی بھی ایک زینت ہے. اب دیکھو نا علماء وہ بھی تھے نا، غریب نواز بھی عالم تھے، غوث پاک بھی عالم تھے، ان کو عمل کی وجہ سے کتنا زبردست مقام ملا، اور ولایت جو ہے وہ بے شک وہبی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتی ہے، لیکن ان کی ریاضتیں کتنی یعنی شہرتیں رکھتی ہیں، ان کے عمل کا، کردار کا، ان کے حسن اخلاق کا کتنا ڈنکا بجتا ہے، ہم مطلب ان کی کیسی مثالیں دے دے کر اپنے جگر کو بھی ٹھنڈا کرتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں ان کے اعمال کا. تو اس لیے عمل کو نکال دینے والی چیز نہیں ہے، عمل بھی بہت ضروری ہے اور عالم کے لیے تو زیادہ ضروری ہے. دیکھا جائے تو کہ ایک عام آدمی غلطی کرے گا تو اس کی پکڑ اتنی نہیں ہوتی جتنا عالم غلطی کرتا ہے اس کی لوگ پکڑ کرتے ہیں، کتنا برا بھلا بولتے ہیں، مولانا ہو کر ایسا کیا، عالم ہو کر ایسا کیا، اور عام آدمی یار ہم تو ہیں گناہ گار، تو مولانا لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ عام طور پر آپ اس طرح کے جملے سنتے رہتے ہیں. تو اس لیے عالم کو تو زیادہ محتاط ہونا چاہیے. تو میں آپ سے یہ توقعات رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ میری دعوت اسلامی کو آپ لے کر چلتے رہیں گے، اور آج نہیں میں تو برسوں سے یہ انڈیا دے چکا ہوں کہ کاش میری پوری کی پوری مرکزی مجلس شورا علماء پر مشتمل ہو، اور ہر مجلس میں کم از کم ایک عالم تو ہو ہی ہو، یہ تو میں کہتا رہتا ہوں، اور الحمدللہ کئی مجالس میں ہمارے علماء شریک ہیں الحمدللہ. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ بھلے ایکٹیو نہ بھی ہو، تبرکن ہی عالم کو رکھا جائے کہ کم از کم پوچھنے پر وہ رہنمائی تو کر ہی دے گا، تو شرعی رہنمائی ہوتی رہے گی تو غلطیاں ہماری کم ہوں گی، گناہوں سے بچے رہیں گے. اور عالم اگر تبرکن بھی شریک ہوگا تو اس کی برکتوں سے تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، وہ جب مدنی مشورے میں بیٹھے گا تو کچھ تو اس کی برکتیں ملیں گی نا، کہ وہ عالم جو ہے وہ عوام پر فائق ہوتا ہے. اور اگر عالم نہ ملے تو میں یہ مشورہ دیا ہوا کہ طالب علم کو لے لو، طالب علم دین، تو وہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل عالم بن جائے، کام کرتے کرتے عالم بنے گا تو وہ زیادہ کام دے گا. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ مجلس کے لیے جامعہ المدینہ کا عالم یا طالب علم ہونا ضروری نہیں ہے، کسی بھی سنیوں کے مدرسے کا وہ طالب علم ہو یا عالم ہو، وہ سب کے سب ہمارے سر کے تاج ہیں، بس یہ کہ اپنے طریقہ کار کے مطابق ہو وہ، اور دعوت اسلامی کے طریقہ کار کو سمجھتا ہوں تو وہ ہمارا کوئی اس میں امتیاز ہم کو نہیں کرنا، تاری ہو تو ہی لیں گے، ایسا نہیں ہے، یہ امتیاز نہیں ہے اپنے پاس، ہمیں تو پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں نا، تو ہر جگہ ہم مطلب جامعت المدینہ والا کہاں سے ڈھونڈے اور کہاں سے لائیں، یا جامعت المدینہ والا ہے بھی تو وہ اتنا کارآمد نہیں جتنا دوسرے دارالعلوم سے پڑھا ہوا اسلامی بھائی ہے وہ کارآمد ہے، تو ہم اس کو لیں گے. تو ہم جس کو لیں گے اس کو کہ جو مطلب ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ مفید ہوگا. تو یہ امتیاز اور آپسی تعصب کبھی بھی اپنے قریب مت لائیے گا، ورنہ آپ کام نہیں کر سکو گے، کیونکہ ہمیں ہمارا کام بہت وسیع ہے، دنیا بھر میں کام کر رہا ہے، دنیا بھر میں کوئی ہر جگہ آپ کو تھوڑی عطاری ملے گا یا جامعۃ المدینہ کا پڑھا ہوا ملے گا، ہزارہ علماء دنیا بھر میں پھیلے ہوئے، تو جہاں اپنے ذہن کا ہوتا ہے خوش آمدید. اور اگر جامعۃ المدینہ کا بھی اپنے ذہن کا نہیں، اپنے ذہن کے مطابق کام نہیں کرتا، تو پھر ٹھیک ہے اپنے اس کو نہیں لیتے آگے، یہ تو ظاہر ہوتا ہی ہے. تو بہرحال یہ کہ آپ حضرات اپنے اندر دعوت اسلامی کو اتارنے کی کوشش جاری رکھیں اور دعوت اسلامی کی چلتی پھرتی تصویر بن جائے. صرف رسمی طور پر آپ کو نہیں پڑھنا بلکہ عملی طور پر پڑھنا ہے، علم دین کو علم دین سمجھ کر پڑھنا ہے، ثواب کے حصول کے لیے پڑھنا ہے، اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، اور اس کو دوسروں تک پہنچاتا رہنا ہے، اور دعوت اسلامی کا زیادہ زیادہ ڈنکے بجاتے رہنا ہے انشاءاللہ عز و جل. مدنی قافلوں میں سفر جدول کے مطابق کرتے رہنا ہے، مدنی انعامات کا کارڈ پر کرنے کے لیے روزانہ فکر مدینہ بھی کرنا ہے، اور 10 تاریخ کے اندر ہر ماہ مدنی ماہ کی 10 تاریخ کے اندر مدنی انعامات کا کارڈ جمع کروانا ہے. تو اس طرح انشاءاللہ آپ کا کردار بھی بنتا رہے گا، سنجیدگی بھی آئے گی، اخلاق بھی سنورے گا، تو انشاءاللہ بہت کام بڑھے گا انشاءاللہ. بس میری دعوت اسلامی زندہ سلامت رہے، اور یہ آپ انشاءاللہ چاہو گے تو بہت زندہ سلامت کے ساتھ ساتھ بہت قداور طاقتور رہے گی انشاءاللہ عز و جل.